ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. دا پنځم مقام بیانیږي تر دو څلوېښتم آیاته پورې. کله چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام جیل ته کړلی شو، حوالات ته واچولی شو، نو په دغه وخت کې یو دوه کسان هغه نور هم جیل ته لاړل، په هغې باندې تهمت لګېدلی و. وایي بادشاه ته چا په خوراک کې زهر ورکړی دي، په خوراک کې یا په سکاک کې. دا یو د بادشاه ساقي و، یعنی دی به شربتونه جوړول بادشاه له، او دغه بل نمبایي و خباز و، هغې به ډوډۍ پخولې لنګریانو دواړه. نو د بادشاه په خوراک کې هغه زهر ښکاره شوله، دعوه یې وکړله په دې باندې، نو دا یم به دغه ته واچول، حوالات ته واچول، مقدمه یې په هغې باندې شروع کړله چې دا جرم چا کړی دی. په هغه دواړو خوبونه ولیدل، په جیل کې خوب ولیده، هغه یو ویزه خوب وینه ما چې زه شراب نه چوړومه شربتونه جوړوم د انګورونه، او اغبل داوی چې زما په سر باندې د پاسه ډوډۍ پرتی دي، مارغان نازی او دغې نه خوراک کوي. یوسف علیه السلام ډیر ښایسته و اخلاق والو، په نیکۍ باندې مشهور، هغې ته راغلل وی مونږ ته تعبیر راکه، مونږ داسې خوب لیدلی. یوسف علیه السلام ته تعبیر ورکه، اول یې ورته مسله توحید بیان کړه چې څوک ته داسې محتاج شي نو ته اول هغه خپله مسله ورته بیان کړه، د توحید مسله ورته بیان کړه، په شرک باندې ولا رد وکړه، او بیا ورته تعبیر بیان کړه. وایي دا یو چې دی نو دا به ازادي کړي جیل نه، او خپل مالک دی خپل بادشاه له بیا شراب جوړی، هغې له به شربتونه جوړی، او دا بل سړی چې دا پکې تلی ګوره بس دا به پانسی شي، او مرغۍ به راځي، کارغان به راځي، او د دې کپارۍ نه به خوراک کوي. اوس دغه فیصله ده، بس د له مخکې نه فیصله شوې ده، بس دغسې به کېږي. الله تعالی هغه واقعه بیانوي. ودخله معه السجن فتیان، او ورننوتل په دغه وخت کې، معه به دا معنا نه کوي چې د ده سره ورننوتل، معه یعنی فی هذا الوقت، فی هذا زمان، په دغه زمانه کې ورننوتل، السجن جیل ته، فتیان دوه زلمی خدمتګاران، فتایان دو خدمتگاران، دو زلمی ورننه وطن. قال احدهما ویل یو پاغی که اینی ارانی عصر خمره، ما ولی ده زان پا خوب که جزا دا انگورن شراب نچوڑو ما، و قال الاخر و غبل ویل اینی ارانی ما زان ولی ده پا خوب که احمل فوق راسی خوبزا، جزا و چه تو ما پا خپل سر ده پاسا خوبزن دوڑای، تا کل توی رو منهو خوراک که مارغان دا غینا، نبینا بی تاویلیه، خبر را کمونگ تا پا تعبیر در خوب بانی، اینا نراک من المحسنین، یقیناً منگوینو تا در دا خیسته کار کون کنا، دا خیسته عمل کون کنا، تنیک انسانی، نمونگ لردی در دو خوبون تعبیر نراک. قال ویل یوسف علیه السلام لا یاتی کما تو عامن، نبرازی تاستو خوراک ترزقانی هی چی در گیدلی چی تاسو تا، الا نباتو کما بی تاویلی هی، مگر زبا خبر در کم تاسو در پا تعبیر در خوب بانی، هر یو تو داغی تعبیر بیانو. ترزقانی هی دا دی دو مطلبونه دی، یو مطلب داری داده دی که اتاول داخی چه علامه دا خپل نبوت داخی، تفسیر سمرقندیلی کری دی دیغه بهترین خبره کرده، وی یو خبره اتداو کلالا ترزق لا یاتی کما تو عامن، نرازی تاستو خوراک ترزقانی چی در که دلشی تاسو تا، الا نبعتو کما مگر زبا خبر در کم تاسو در بیتاویلی هی پا حقیقت داغی بانده، مخکې مې تعبیر وای، تعبیر نه حقیقت داغي. د دې دوه مطلبونه هم په سرینو بیان کړی دي. یو مطلب داره چې تاسو د کم خوراک راځي، د خوراک نه مخکې به زه دا وایمه چې نن به وریجې به تنکې والی که بې تنکې وی، زیړې وی که سپینې وی، خوراک راځي تاسو ته، نو پلانې شی راځي، او دغه خوراک رنګ څنګه دی، اخبرته کما بتفسیره و الوانه قبل ایاتکما، تفسیر سمرقندی دغه لیکلی دي. زه به تاسو ته دا خوراک رنګ ویم چې دومره خوراک دی، دا یې رنګ دی، او نن دا شی راوړي، مونږ په جیل کې. نو اشاره شوله دې ته چې انا نراک من المحسنین، یعنی زه د الله تعالی پیغمبر یم، دا به علامه زما په نبوت باندې. یو خبره دا شوله. دویم قول هم په سرین داره چې دې آیات معنی دا ده، لا یاتیکما طعام، نه به راځي تاسو ته خوراک ترزقانی هی چې در کېدلی شي تاسو ته په دغه جیل کې، الا نباتکما بتاویلهی، مګر زه به تاسو ته خبر در کوم په تعبیر دغه خوب باندې قبل ایات یکما مخکې دراتلو د خوراک نه تاسو دوانو ته اے تاسو کومه تاسو خوب وای کړه بل ټیم د خوراک چې راځي تاسو ته بجیل کې کم ټیم باندې خوراک درکړې کیږي هغه بل نه راغله چې دغه نه زمخ کې تاسو ته د خوب تعبیر به بیان کما دوی مقصد دغه ذالکما مما علمنی ربی دا تاسو ته چې ویمه مما دا د هغه وحی نه دی علمنی ربی چې خو درې زم ما ته خپل رب انی ترکت ملت قوم یقینا پر یقینا ما مخړه ولې نه انی ترکت تفسیر سمرقندی معنا کړی دا انی تبرأت ز جدا شوی ما بیزارتیا اختیار کړی دا د دین دا قوم نه لا یؤمنون بالله چا ایمان نه لري په الله تعالی باندې لا یؤمنون بالله تفسیر سمرقندی وای لا یصدقون بوحدانیت الله چا تصدیق نه کوي د الله تعالی د وحدانیت و هم بالآخرت هم کافرون او دیو د آخرت نه منکر دي انکار کوونکي دي دا داسې قوم ملت او دین ما پرېخه یعنی ز مشرک نیما ز مومن مسلمان یم وتبعت ملت آبائی او ز تابعداری می کړی دا د دین د مشرانو خپل چې ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام دي ما کان لنا ان نشرک بالله جایز نری زمونږ د پاره چې شرک کوموږ د الله تعالی سره من شین هر شی چې وی الله تعالی سره مونږ شرک نه کو دا جایز نری ذالک من فضل الله علینا دا توحید قبل اول ذالک دا د مخکی عقیده ته اشاره شو دغه توحید قبل اول دا فضل الله تعالی په مونږ باندې وعلى الناس او خلق باندې ولکن اکثر الناس لا شکرون لیکن زیاد د خلق نه لا شکرون شکر نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو دا په خلق باندې د الله تعالی احسانات دي خو لیکن وعلى الناس څه مطلب دی دوه مطلبونه په سرینه بیان کړی دي په نور خلق باندې د الله تعالی احسانات سره توحید او تخودل دي کل مولود یولد علی الفطره اغه ته به اشاره ده هر یو ماشوم په فطرت اسلامی باندې پیدا کی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن بیا خلق د الله تعالی توحید ونه منی یا وعلى الناس او د خلق په خلق باندې د الله تعالی مهربانی ده چې الله تعالی خپل پیغمبران نه لګي او د الله تعالی توحید خلق ته بیان نه ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلق نه لا یشکرون د الله تعالی توحید نه منی لوی نه شکرې سره د الله تعالی توحید نه انکار کول دا تمهید بیان کا او مسله توحید بیان کړه کم زه کې چې یو زه تور شي یو مجلس تور شي څوک د نه مسله ته پوسی څوک د ته محتاج شي نو هغه تاول د الله تعالی دین بیان کا یا صاحب یا سجنی یا ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار اے مرګرو د جیل اے مرګرو په جیل کې ارباب متفرقون آیا د بندګۍ حقداران متفرقون جدا جدا چې تاسو وای دا یو چیرې ده بادو بابا دی دا بل د خزانو بابا دی دا بل د اولاد بابا دی دا هر یو حاجت د فارم ځان د ځان له خدایان مقرر کړی دي متفرقون یا متفرقون معنی دار چې د مشرکانو په نسبت باندې داغي په درجاتو کې فرق دی یا صاحب سجن یا مرګرو په جیل کې ارباب متفرقون آیا حقدار د بندګۍ جدا جدا خیرون دا غوره دي ام الله الواحد القهار غوره دي د بندګۍ د فاره او کنا الله تعالی چې یک یو ذات دی القهار زورور ذات دی دا ډیر خدایان د بندګۍ د فاره غوره دي او کنا یک یو الله تعالی د بندګۍ د فاره غوره دي ما تعبدون من دونه بندګۍ نه کوي تاسو سوا د الله تعالی نه الا اسماء سمیتموها مگر دا داسې نمونه چې یخو درې دي انتم تاسو ابا کوم مشران تاسو ما انزل الله بها من سلطان نظر علیکل الله تعالی په هغه باندې دلیل دا عقیده د مسلې لپاره دلیل قطعی په کار دی دلیل منزله په کار دی او تاسو په دغه شرک باندې دلیل منزله نشته لري ان الحكم الا لله نه دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر خاص الله تعالی لپاره دی ان الحكم الا لله حکم دو قسم لري په سرین لیکري یو دی حکم تکوینی نظام عالمی تکوینی هغه ته وي او دویم دی حکم تشریعی اختیار د نظام عالمی تکوینی او اختیار د نظام عالمی تشریعی دا صرف دی او الله تعالی سره دی شریعت به جوړه الله تعالی او مرګ او ژوند وړه جمع مالدار غریب کول چاله اولاد ور کول چاله نور کول مړه کول جوندی کول وړه جمع اسمان شین دی وریز ده نور راخی جول سپوږمۍ راخی جول ستوري راخی جول او ورځ او شپه دا کارونه چې لکه څرنګه الله تعالی کوي نو دغه سید شریعت او د قانون جوړون کې صرف یو الله تعالی دی. پدې دی باندې کومه شروع کو ان الحكم الا لله نو پدې باندې دوه درې غنټې خامخالګي. تفسیر ابن عباس تنویر المقباس هغه وو ګورې دا یو حواله تمام نور پدې کې ډېری حواله چې ما جمع کړی دي. هغه وای من زعما ان الله جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله على انبيائه. وای کچا دا عقیده وساتله چې الله تعالی په خپل بندگانو کې د شریعت د جوړولو د تکوین د تکوین یا د شریعت اختیار الله تعالی خپل بندگانو کې چاله ورکړی دي نو دا کوپر وکړه الله تعالی په کتاب باندې په قران باندې د کوپر وکړه ان الحكم الا لله نه د اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر خاص د الله تعالی لپاره دی. امر الله تعبدوا الا اياه چې څوک دا وای چې دا نور الله تعالی نه راخیږي بلکې دا بل څوک راخیږي دا ټول خلک به د کافر وای کنه وای که چا دا ویل چې دا اوړی جمع الله تعالی نه راولي بلکې دا پلانې بابا یې راولي نو دا سړی کافر دی تا ټول خلک به د کافر وای. یو سړی دا وای چې ماره د اولاد دا الله نه دی راکړی بلکې دا پلانې پیر راکړی دي نو دا به کافری کنه وای. نو دغسې که چا دا خبره وکړله چې د قانون د جوړولو اختیار د بل چا سره دی الله وای شراب حرام دی سود حرام دی او حرم الربا اوس د الله تعالی په مقابله کې بل پیر ویلل بل یو طاغوت ویلل یو پارلمان والا ویل جمهوریت والا ویل هغه که شیخ دی که مولای صاحب دی او که بل یو طاغوت دی هر څوک چلی هغه دا خبره وکړل نو هغې ته به هم څه وایو هغې ته به مشرک وایو هغې ته به هم کافر وایو هغه به مسلمان نه ګڼو. ان الحکم الا لله نه دی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر خاص د الله تعالی لپاره دی. امر الله تعبدوا الا اياه حکم کړی دی الله تعالی چې بندگی به نه کوئ مگر د یو الله تعالی. ذالک الدین القیم دغه دین دی مضبوط په دلایلو باندې مضبوط دین د دلایلو دا دی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیات د خلکو نه پوهیږي په څه باندې نه پوهیږي. دې د کې یو ډیره بهترینه نقطه ولیکئ تفسیر سمرقندی وی ولکن اکثر الناس لا یعلمون ان دین الله هو الاسلام. ډیر خلک په دې باندې نه پوهیږي چې قانون د الله تعالی غا اسلام قانون دی دین اسلام دا د الله تعالی قانون دی دا الله تعالی نظام دی. ډیر خلک په دې باندې نه پوهیږي بلکې هر څوک د خپل د ملک عین ته قانون او نظام اغي ته وي الله تعالی قانون خلک نظام نه ګڼي. یا صاحب یا سجن یا مرګرو د جیل اوس د تمهید او د مسلې توحید نو وروسته بیانې اغي ته تعبیر د خوب. یا صاحب یا سجن یا مرګرو د جیل اما احدکما هر چې دا یو تندې ستاسونه ویسقی ربه خمره دې دې په عبارت کې تقدیر دی اما احدکما فنجا دا یو کس تاسونه بخلاصیږي د جیل نه فیسقی ربه خمره نسکی به دا په خپل مولا باندې په خپل مالک باندې خمرن شرم و اما الاخر او هر چې دغه بل دی پیس لبون او پانسی کړلی شي پتا کول طویر من راسه نخری به مارغی د سر د کپرۍ دغینه دغې د کپرۍ نه به خوراک کوي. قضی الامر الذی فیه تستبتیان فیصله کړلی شوی دی قضیا د مخکې نه فیصله کړلی شوی دی الامر الذی اغه کار فیه تستبتیان چې دغې فواره کې ته بوسونه کول تاسو رقم کار فواره کې ته بوسونه کول بس دا فیصله شوی دی. د دې نه مراد څه شی دی یعنی دا کم تعبیر چې تاسو ته ما بیان کا نو دا خدای الله تعالی پیغمبر یوسف علیه السلام دا ته په وحی باندې ویل کېدل نو معنا دا شو چې دا د مخکې نه فیصله شوې ده بس دا ما ته په وحی باندې ښکاره شوې. وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان. کله چې یوسف علیه السلام پوه شو چې دا یو با خلاصي نو کله چې هغه د جیل نه خلاصېده هغه ته یو خبره وکړله اذکرنی عند ربک کله چې ته د خپل مولا خواله لاړ شي نو زما دا ټول حالات هغې ته بیان کا. دا به نه وایي چې صرف ته جیل نه تنګ شوی دی جیل نه ما چېرته څومره مسلې بیان کړلې ته دې دعوت به ورکړي خپل مالک له خپل بادشاه له او زما دا ټول حالاتو ته بیان کا. نو کله چې هغه سړی آزاد شو هغه د خپلې ازادۍ په خوشحالۍ کې و بس د هغې نه خبره ایر شوله شیطان ته خبره ایر کړله. مبصرینو لیکلی دي د هغې نه وروسته بیا یوسف علیه صلات وسلام ډیر په جیل کې نورم پاتې شو. درې اقوال دي نو مبصرینو بلکې ډیر یو قول نو مبصرین داره چې اوه کاله ایسار شو نور دویم قول داره چې دولس کاله او دریم قوالدار چې سوار لسکاله ایثار شو سوار لسکاله نور لدینه مخکې سمره تیر شوی. وقال للذي او ویل یوسف علیه الصلاه والسلام اغه کس تا ځوننا چې ګمان یو ځوننا یا په معنا د پویدلو په معنا د یقین سره دی چې پو یو یوسف علیه الصلاه والسلام انه ناجی منهما چې هغه بچ کیدون کې دغه ځوان نه یا ځوننا دا ځوان په معنا د خپل معنا سره دی او ضمیر په کې راځي دی هغه ساقی ته چې ګمان کوه هغې چې یقیناً دا خلاصېدون کې دغه دواړو نه. یوسف علیه السلام ته څه ویل اذکرنی دا معقوله د قول. وقال یوسف علیه السلام ته ویل اذکرنی عند ربک یاد کا زما دا حالات د خپل مولا په مخ کې کله چې تر جیل نه آزاد شي نو زما دا پیغام به خپل مولا ته وې دا مخ کې څومره تقریر مې چیرته وکړه دا مسله توحید او زما حالات چې دغسې یو هلک دی په حوالاتو کې پروت دی په جیل کې پروت دی او دا عقیده ده دغسې خبرې کوي. فانساه الشیطان نهیر کا دغه شیطان ذکر ربه یاداش ور کول خپل مولا ته یوسف علی السلام ذکر یو ته ونه ک فلبسا ما فی السجن نیسار شو یوسف علی السلام په جیل کې بیز حسینین یو سو کرن نور اغه نور کرن سو یا وکاله یا دولس کاله یا سوار لسکاله دین ورست نورم تیر کله. وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. شپږم مقام ذکر کیږي تر د اوسه په 50 نمبر آیات پورې. بس وکاله یا دولس کاله یا څوارلس کاله شوی دی په دې کې بادشاه خوب ولیده خو خوبونه دي په یو وخت باندې بس خوبونه دي. بادشاه خوب ولیده وی زه اینما چې اوه غواګانې دي هغه څروي دي او نورې اوه غواګانې دي هغه ټپې دي دا کومه ټفې غواګانې چې دي دا راولګي او دا نورې غواګانې چې دا کوم سربي دي هغه وخوري دغسې وچ نه وګیري او وچ دی وږي هغه شنه دي او بل نور وچ دي. بس داسې یو خوب مې لیدلی دی سار پارلمان ته لاړ پارلمان والا ورته ویل وایي ما داسې یو خوب لیدلی مانه تعبیر راکوي. هغې ورته وی مړه دا ګډوډ خوبونه دي د ګډوډ خوبونه باندې مونږ نه پوهیږو وایي که صحیح خوب دی چېرته لیدلی وای نو بیا په مونږ بر تعبیر در کړی خدا ګډوډ خوبونه دي بس دینه قلارېږه. هغه کم یو کس یو هغه جیل نه چې داد شوی هغه ته خو د یوسف علیه الصلات وسلام هغه حالات معلوم و چې هغه تعبیر وباسي نو بیا صحیح کیږي ځکه هغه بل یو چې دی کارغانو د هغې کپرۍ خوړلې وه او دا آزاد شوی دی ګرځي بهر. هغه ورته وی وایي زه به د دې خوب تعبیر راوړم خو لیکن ما ولېږئ ما ته اجازت راکوئ زه نه ښایي چې چېرته ځم هسې نه چې بل سړی رانه مخکې شي وایي زه په خپله ځمه مال بس اجازت راکوي د دې خوب تعبیر به دله زه راوړمه. لاړ یوسف علیه السلام ته وایي ایها الصدیق وایه ډېر رښتونیا رښتونیا ته ولې وایي ځکه هغه تعبیر یې له ورکړی وو هغه رښتیا شوی د یوسف علیه السلام اخلاقو ته وګوره یې څه مته نه وایي دا که مونږ او تاسو یو نو اول به م په څپړو باندې شروع کړی وه چې تا دې خدای غر کړي ته اوس بیا راغلی دلته کې تا ته ما سوال جواب کړی و تا هغه سوال جواب نه دي رسولی وای ای ډېر رښتونیا دغه خوب یې ورته وایو دې تعبیر راته راکړه. یوسف علیه الصلات والسلام ته وایي خوب تعبیر دارې چې تعبیر دارې چې په تاسو باندې به دغه راځي تاسو به وکاله چې دی کرونده کوئ پرله پسې کرونده به کوئ نو په هغې کې داسې وکوئ چې راشن سټاک جمع کوي ګزاره کوئ د اوس نه چېرې ګزاره شروع کوي اوس په فصلونه کېږي اوه کاله به دغسې ترتیب در رواني ښه بهترین فصلونه به کېږي د هغې نه وروسته بیا اوه کاله راشي ډېر زیات سخت قادسالي به وي په هغې کې قادسالي به وي په هغې کې نو په دې اوه کالو کې تاسو کوم سټاک جمع کړی دی هغه په هغې کې ختم شي نو ګزاره لږ کوئ د خېټو سره لږ ګزاره وکیه وایي دا چې دی خوب دی وایي دغه اوه کاله چې بیا خشکسالي راشي قادسالي راشي نو د هغې نه به وروسته بیا باران نه وشي به خلکو باندې بیا به رزق دا زیات شي وایي دار دې تعبیر دی. کله چې هغه هلک لاړ بادشاه ته چېرې د خوب تعبیر یې ورته وی وړه یا تعبیر چا درکړه وایي داسې یو هلک دی که نه هغه جیل کې چې پروت دی. بادشاه ورته وی دغه هلک زما خوا ته راولئ بیا پسې لاړ وایي تا ته بادشاه وایي چې راځه هغې وایي زه هغه هلک نه یمه زه داسې په وړه خبره باندې زه نه ځم. بادشاه نه دا تپوس وکړه چې زه دې ولې ګرفتار کړی وم ما جیل کې دومره ولې اچولی وم شپاړس ولس کاله تیر شوله اتلس کاله تیر شوله ولې په جیل کې د پروت یم. دا غزرانو نه تپوسو کچی ما باندې بدنامی لګولې وا دا غینه تپوسو کچی څنګه حالت دی نو هغه د زنانو نه تپوسو زنانو چیرې خبر او کله دا عزیز می سره خزی ویل ولقد راوتنا یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء هغه هیڅ قسمت کاری نه کړی بالکل پاک دامن انسان دی وس پاک خبره پاک شوله وی بس ته زمون په کاغذونو کې بالکل صفا شولې نو خود حکومت کارونه نه کړه دا صفای خو په یورت کې مکیدله خو سمره وخت تیر ک دا پاکستان کې عین ته وګوري دغه قانون ته وګوري یو سړی آسی بچا باندې رپورټ وکي او جیل تلال پنیول باندې پویږي خو لیکین دغه پاده دول باندې بیان پویږي معمولی خبره وای هغه په یو غنټه کې ختمي کې خو لیکین هغه بیا شپاړه سوله سو شل کاله دیرش کاله نن وسو کړو سو پورې بیا دغه چلیږي هغه لانجی چلیږي بیا نو اوس الله تعالی دغه حالات دیگر کوي وقال الملك او ویل هغه بادشاہ انی ارا سبع بقرات یقینا ما په خوب کې لري دی وغواګانې سیمان سروې چاقي یا کلهن چې خوریږي لره سمع نعجاب وټپی خوارې غواګانې دي و سبع سنبلات نو وګړي خضر نشنه و اخرى یابسات او نور وګړي وچ یا ایها الملأ اے دربار والو اے پارلمان والو اے غټانو افتونی فی رؤیا تعبیر را کئ ما تاسو ما درې خو ان کنتم للرؤیا تعبرون ک تاسو له خوب تعبیر وستون کی کله خوب تعبیر وستل شي خدغه خوب مینې درې دي تعبیر را کئ قال واغی تو ازغاس احلام دا خو ګډډ خوبونه دي ازغاس جمع د زیغ سنده زیغس په عربی کې ویل کیږي علما کرام لیکل دي اغه پاند د خشاک ته ویل کی پای کی ګډ وډ لرګي پراتی اغه ته زیغه سویل کی فاروی کی یو پاند یو ګړې د لرګو پاری کی وښ لرګم دی لامد پکې دی نو سچې لنډي سوګد دی سو راست دی سو برابر دی نو وستا دا سګدا ګډ وډ خوبونه دی و ما نحنو به تعویل الاحلام یو نه مونږه په تعبیر د داسې ګډ وډ خوبونه باندې به عالمین پویدون کی داسې داسې خوبونو تعبیر مونږ نشو استله وقال الذي يويل اغتن نجات هغه وتل او د جیلنه بچو د جیلنه منهم هغه دوه کسانو نه ود کر بعد امتين او یاد شو هغه تا ورستو رسو مدینه بعد امتين ود کر په معنا د تذکر بعد حين س ورستو وکاله یا دولس کاله یا سوار لس کاله بعد تو وریات شول انا اونه وریات شو تا خبره تو وریات شو را د یوسف علی السلام خبره او یوسف علیہ السلام تو وریات شو انا او نبی حکم زب خبر در کم تاسو سره وی تعویلی په تعبیر د دیوانی فارسیلون نو ولې گئی مالرا سړی نه خی او زم نه خی ورغه یوسف ای یوسف علیہ السلام ایها صدیق او ډیر دی ترشتونه انسانه افتنا فی سبع بقرات تعبیر را کوم ته په واره د وو غواګانو کې سیمان چې شاقی سر بی دی یا کلهن چې خوري غل سبع عجاف و غواګانې ټپی خواري و سبع سنبلات و تعبیر را کمونگ تا پبارد اغا و وگو شنو که خوزرین شنو و او خرا یابیسات او نور وچ لعلی ارجعو الان ناسی دیر پارا چیز واپس دار شما خلکو تا لعلهم یعلمون دیر پارا چی پویشی اغا بتعبیر داری خوب باندی یعلمون چی پویشی بتعبیر داری خوب باندی تفسیر جلالین دغمانا کرد یعلمون بتعبیرها چی دا خلق داری خوب بتعبیر بانی پویشی تفسیر سمرقندی بل معنا کړی دا لعلهم يعلمون دې لپاره چې دا خلک پوه شي و په جنې قدر کا او منزلته کا ستا په مرتبه باندې پوه شي دا خلک چې دا خلوی د مرتبه سره دی قال ویلو ته یوسف علی السلام په تعبیر کې او ته ویل تزرعونا کروانده وکوي تاسو سبع سنین وکاله دا بن فر لبسی فما حصدتم فذروه فی سنبله نو کما چې لو کوي تاسو نو فریک دی هغه در په وګو کې کما راشن کما غلی چری کله تاسو غلاو کوي نو دا په دغه کې فریک دی په دی وګو کې دا نه فریک دی په وګي کې چې جوار غنم پاتې شي دا نه خرابي په دا په وګي کې فریک دی الا قلیلا مما تاکلون مگر لک دغه نه چې تاسو یې خورئ نو چې لک خورئ نو د وګو څخه نه خورل کېږي هغه وس پینوي وړ کوي به ځانته خولي کې نه دا نور عام غلچ بده ملک کما کیگی نو غبچ کی ثم یاتی من بعد ذالک زکه بیا براشی ورستر دینه سبع شداد وکالو نسخ یا کل ما قدمتم لهن او بخری دغه وکالو نسخ به اخری غلچ تاسو مخ کی جمع کړی دا دغه لپاره الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغ نہ چیتا سے تخم نہ پار سات پدے وہ کالو کی با اگر مخکینے سٹاکا راشن با ختم شی ہاں بیا ہم بدتا سو لگ دخم نہ پار فریک دیں ثم یاتی بیا براشی من بعد ذالک اور سر دغنا عام کال فيه یغاس الناس پاغی کی با باران نہ وشی بخل کو واندی یغاس الناس باران بوشی بخل کو واندی و فيه یعصرون او پاغی کی با خلق میوی نه چوڑای ډیر یعنی سمانه شولا انګور بوشی او دغسی زیتون بوشی او دغسی کونزلی شړشم وغیرہ دغینه تیل بخل کو باسی نو بیا بچره واپس به ترتیب برابر شي خو وکاله به وستا سو مسلسل سرکل وندی کوي نو داغی چې کم راشن دی هغه جمع کوي ها خوراک کی گزاره کوي او چې دا پاتې کوي نو دا په دی وګو کې پاتې کی دی لپاره چې خراب نشي بیا وکاله ورستو وقحت راځي وکاله وقحتی تاسو را کم سٹاک جمع کړی ګودامونو کې نو دغه ختم شي ها دومره د چې پاغې کې بم بیا ته هم د پاره سپادي کوي دا وو کار نه بعد د 15 کال به شروع شي ولی وکاله چې راول پر لبسې کروندره وکاله بیا قات دی او بیا دا بل کال باندې و بیا په تاسو باندې راحت راشي باران نه بوشي نو پسنه بوشي مایوي بوشي انګور بوشي اناران بوشي زیتون بوشي کندل شړشم وغیرہ دا هر شی بوشي پس دا غینو بیا تاسو خپل پیدا اخلي او فيه یعصرون پاغی کے بتا سو میوی نہ چھوڑا وائیں